Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillah. Nahmedu ve nestaînu ve nestağfiru ve nestehdi. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlüh. Ya eyyühellezîne âmenû takullâha hakka tukâtih ve lâ temûtunne illâ ve entum müslimûn. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فعباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي Hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhdefatuhâ ve kulle muhdefetin bid'a ve kulle bid'atin dalâle ve kulle dalâletin finnâr. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e selatü selam getiriyorum. Evet, Kelamullah'la ilgili bahse devam ediyoruz. Bugün iki hadis alacağız inşallah. Ebu Hureyre hadisi ilk hadis. Peşinden de Zeyd bin Halid Cüheni. Evet, iki tane hadis. Neydi babımız? Allah'ın kelamını ne yapmak istiyorlar? Değiştirmek istiyorlar, tebdil etmek istiyorlar. Allah'ın kelamının tenevvunu, yani enva'ını, çeşitlerini veriyor burada. Allah Azze ve Celle konuşuyor. Konuşan Allah. Ama kimle konuşuyor? Muhtelif. Yani şöyle bir hatırlarsak, Allah Azze ve Celle'nin kimle konuştuğunu, doğrudan peygamberlerle konuşuyor, doğrudan melaikeyle konuşuyor, doğrudan Cibril'le konuşuyor, değil mi? Doğrudan kıyamet günü kimle konuşacak? Kimle? Müminlerle konuşacak. Cennette kimle konuşacak? Müminlerle konuşacak. Başka onun dışında Allah Azze ve Celle bir şeylerle daha konuşuyor. Mesela göreceğiz bugün, İlk hadiste Allah Azze ve Celle kimle konuşacak? İbrahim'le konuşacak. Bütün bunlar Allah'ın kelamı. Bütün bunlar Allah'ın kelamı ve bütün bunlar gayrı mahluk. Yaratılmamış. Allah'ın kelam sıfatının neyi? Tecellisi. Yani Allah kelam sıfatıyla ne yapıyor? Konuşuyor. İşte bugün inşallah Allah Azze ve Celle'nin konuştuğu başka bir neyle? Neyle? Mahlukla karşı karşıyayız. O da ne? Aleyküm selam. Rahim. Rahim. Evet. Ebu Hureyre hadisi. Kim okuyacak hadisi? Oku Gökhan. Haddesena İsmail ibn Abdillah ve ala haddesini Süleyman ibn Bilal an Muaviyete an Muaviye ibn Ebi Muzerrib an Said ibn Yesar an Ebi Hureyre radıyallahu anhu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال خلقallahu الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فقال ما قالت هذا مقام عازلك من البديعة فقال فلا تنظرين أن أصل من وصلك فقطع من قطعك قالت بلى يا رب قال فذلك لك ثم قال ابو هريره هل عصيتم ان توليتم عصيتم عصيتم سنين حركتي ne عصيتم فهل عصيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض ف Hepiniz kesra diyorsunuz. Yazılanı okuyor. Yazılanı okuyor. Yanlış. Yanlış. Tahsil edeceğiz. Feto. Yanlış. Evet. Kim okuyacak? Harun abi oku. Asa. Asaytu. Bari İmam-ı Bukhari rahimahullah haddetena İsmail ibn Abdillahi قال حدثني سليمان بن بلال عن معاوية ابن أبي مجرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله الخلق فلما رفغ منه قامت الرحم فقال ما قالت هذا مقام عائز بك من القتيعة فقال أترضيت أن أصل ما وصلك وأقطع ما قطعك قالت فلا يا ربي قال فذلك لك ثم قال أبو هريرة فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. جميل أكو. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن معاوية بن أبي مجرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله الخلق فلما فزغ منه قامت الرحيم فقال ما قالت هذا مقام العائد بك من القطيعة فقال أترضين أن أصل من وصلك فأقطع من قطعك قالت بلى يا رب قال فذلك لك ثم قال أبو هريرة فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض فتقطعوا أرحامكم. إمامك. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني سليمان ابن بلال عن معاوية ابن أبي مزرد عن سعيد ابن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فقال ما قالت هذا مقام العائد بك من القطيعة فقال الأترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى يا ربي قال فذلك لك ثم قال أبو هريرة فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض ويقطع أرحامكم. Evet. Cemil oku tercümesini. Bana Süleyman İbni Bilal Muaviye İbni Müzerrit'ten, o da Said İbni Yesar'dan, o da Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten tahdis etti ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiştir. Allah Teala mahlukları yaratıp bunu tamamladığı zaman Rahip ısımlık ayağa kalktı. Yüce Allah ona ne dersin buyurdu. Rahip, ya Rab, bu kıyam ve ilticam ısınlığı kesmekten sana sığınmak makamıdır. Sana sığınıyorum dedi. Yüce Allah, ey Rahim, sen razı olmuyor musun? Seni ekleyip hakkını veren kimseye ben de ihsanımı ekleyip mükafatını vereyim. Seninle ilgiyi kesip hakkını tanımayanı ben de ilgiyi azaltıp cezalandırayım diyordu. Rahim de evet razıyım dedi. Allah Teala da işte Rahim'in hakkını gözetenlerle gözetmeyenlerin hali böyle olacaktır buyurdu. Bundan sonra Ebu Hureyre, demek idareyi ve hakimiyeti ele alırsanız hemen yeryüzünde fesat çıkaracak, akrabalık münasebetlerinizi bile parçalayıp keseceksiniz. Öyle mi? Evet. Bu Buhari'nin rivayet etmiş olduğu iki tane çok tartışılan hadisten bir tanesi. İki tane çok tartışılan hadisten bir tanesi. Bir tanesi de bu. Çünkü burada Buhari bunu muhtasar bir lafızla vermiş. Evet. Bunun açılımını alacağız. Muhtasar, yani öz bir lafızla vermiş bunu. Açılımını alacağız. Burada bir kelime geçecek. Birazdan alacağız. Bir de kenef kelimesi geçecek. O diğer bir hadiste. Buradakini birazdan alacağız. Yani Allah Azze ve Celle'ye izafe edilen iki sıfat var. Bir tanesi de etek manasında. Ne demek bu? Birazdan inşallah onu aldığımız zaman göreceğiz. Bir tanesi de kenef, ki o daha sonraki bölümlerde gelecek. Evet. Ebu Hureyre hadisi, Abdurrahman İbn Sahır Eddevsi El-Yemani. Şimdi elinizdeki bu hadisi İmam Buhari iki kitapta daha rivayet etmiş. İki kitapta daha. Lafızları birbirine müteparip. Bir tanesi Kitabül Edeb. Yazın. Kitabül Edeb. Evet. Kitabül Edeb'de. Evet. Bendeki numarası 5987. 5987 bendeki numarası. Bir de Kitab-ı Tefsir-ül Kur'an'da. Tefsir-ül Kur'an. Evet. Tefsir-ül Kur'an. Muhammed Suresi 22 nolu ayetin tefsiri. Elinizdeki ayetin tefsiri. Bendeki numarası 4830. 4830. Evet. Ayrıca elinizdeki Kitab-ı Tevhid'de rivayet etmiş. Yalnız Kitab-ı Tefsir'de 4830'da metnine yer vermiş. 4831'de ayrıyeten başka bir senetle diğer bir tarikten rivayete yer vermiş. Evet. Demek ki Buhari'de 3 kitapta geçiyor ama 4 hadis olarak. Yani 1 bu, 2 bu, 3 bu, bir de elinizdeki ne? Kitab-ı Tevhid. Yani toplam 4 hadis olarak 3 ayrı kitapta ne yapmış bunu? Bize İmam Buhari vermiş. Adeti üzere ne yapacak? Senedinde ne yapacak? Değişiklik yapacak. Niye öyle yapıyordu Ender abi? Onun kendi özelliği, yani diğer bir hadisi 4-5 kanaldan alıyordu. Yani güçlendiriyordu değil mi? Takviye ediyordu. Şimdi elinizdeki rivayete bakalım. Elinizdeki rivayette ilk başlangıç, yani İmam Buhari'nin şeyhi İsmail bin Abdullah. Kim? İsmail bin Abdullah. Sonra kim var? Süleyman İbni Bilal. Sonra Muaviye İbn Ebi Müzerrit. Sonra Said bin Yesar. O Ebu Hureyre'den. Şimdi senetlerin birleştiği yer genelinde bu Süleyman bin Hilal. Süleyman bin Bilal. Bakıyoruz mesela Kitabül Edeb'e. Kitabül Edeb'de ne yapmış? Bişir bin Muhammed, o da Abdullah'tan, sonra Muaviye bin Ebi Müzerrit. Ha, demek ki nerede birleşmiş? Nerede birleşmiş? Ha, Muaviye bin Ebi Müzerrit. Yani demek ki hocası Bişir bin Muhammed buradakinden farklı. Burada İsmail bin Abdullah. İsmail bin Abdullah kimden alıyor? Süleyman bin Bilal'den. Burada kimden alıyor Bişir bin Muhammed? Abdullah'tan alıyor. Yani demek ki iki tane ney? Farklı ravi ile ne yapmış? Nerede birleştirmiş senedi? Muaviye bin Ebi Müzerrit'te birleştirmiş. Gelelim Kitab-ı Tefsir'e. Kitab-ı Tefsir'de Halid bin Mahlet, o Süleyman'dan alıyor. Demek ki sadece şeyh değişmiş. Süleyman bin Bilal aynı. Burada kim var? Şeyh İsmail bin Abdullah. Burada kim var? Halid bin Mahlet var. Gördünüz mü? Başka bir şeyhinden almış. Bir sonraki rivayetinde İbrahim bin Hamza var. Farklı bir şey. O Hatim'den alıyor, Muaviye'den. Demek ki İbrahim bin Hamza Hatim'le birlikte iki kişi ne yapıyor? Kimden alıyor? Muaviye'den alıyor. Neticede nerede birleşiyor hepsi? Muaviye'de. Hepsi nerede birleşiyor? Muaviye'de birleşiyor. Yani dikkat ederseniz bakın, farklı farklı ney? Yollardan alıyor. Farklı farklı yollardan alıyor. Tabii sigalarını söylemiyorum. sigalarını söylemiyorum. Ne demek sigalarını? Bazı yerlerde kal demiş mesela. Evet. Bazı yerlerde ne demiş? Kal demiş. Bazı yerlerde akbarana demiş. Bunlar önemli. Dedi ki, bize haber verdi ki, evet. Bazı yerlerde bizzat haddefeni demiş. Bana tahdis etti, bana söyledi. Bütün bunlar ne? Buhari'nin işte neyini gösteriyor? Kuvvetini gösteriyor. Neyini gösteriyor bize? Kuvvetini. Metinlerde de ufak tefek neler var? Farklılıklar var zaten. Metinlerde de ufak tefek farklılıklar var ama genel kalıpta aynı. Genel kalıpta aynı. Yani demek ki İmam Buhari'nin üstünlüğünü bir kere daha görüyoruz. Ya bu İmam Buhari'nin de hiç işi yok, hadisleri tekrar etmiş. Evet, tekrar etmiş ama dediğimiz şekilde tekrar etmiş. Yani et tekraru ahsen velevkane 180 diyoruz ama öyle işte doğrudan lafzi tekrar değil. Ya ne? Senetlerinde de farklılık var. Takviye etmiş. Senet zenginliği. Bolluk. Bazı yerlerde Muaviye'ye sadece bir şeyhiyle ne yaparken? Ulaşırken bazı yerlerde iki taneyle ulaşmış. Yani bu nasıl oluyor? İşte hadis ilmiyle iştigal eden insanlar da bu mevcut. Demek ki İmam Buhari'nin bir özelliğini, yine ne yaptık burada, bu özelliğini gördük. Yani bu kadar, bu mesele yeter. Gelelim şimdi hadisimize. Ebu Hureyre hadisi. Ebu Hureyre Abdurrahman İbn Sahr Eddevsi El-Yemani ne diyor? Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal. Peygamber aleyhissalatu vesselam dediler ki ney? Halakallahul halka. Evet. Allah mahlukatı yarattı. Mahlukat. Allah mahlukatı ne yaptı? Yarattı. Evet, mahlukat. Allah mahlukatı yarattı. Bakın, diğer rivayetlere bakalım. Onda ne diyor? Diyor ki, İnnallâhe halakal kalp. Aynı. Muhakkak ki Allah mahlukatı ne yaptı? Yarattı. Diğer bir rivayet, halakallahul halk. Allah ne yaptı? Mahlukatı yarattı. Demek ki burada ne var? İttifak var. Felemma feraga minhu, mahlukatı yaratmayı ne yapınca? Bitirince, tamamlayınca. Bakın burada ne diyor? Diyor ki, felemma feraga minhu bir yerde, diğer bir yerde de biraz daha ne yapıyor? Açıyor. Hatta izâ faraga min halkihi. Allah mahlukatı yarattı ta ki yaratmayı bitirince. Ta ki ne yapmayı, ne yapınca? Yaratmayı bitirince. He. Demek ki burada halkı dedi. Yani bitirdiği ne? Yaratmanın kendisi. Bitirdiği ne? Yaratmanın kendisi. Burada halkın başında elif lam var. İbn Hacer burada şerhinde enteresan şeyler söylemiş. Evet. Biraz mühtediyanın kavline dalmış. Biz onları almayacağız. Doğrudan ne anlam ifade ettiğine ne yapacağız? Gireceğiz. El-Kalp. Elif-Lam diyor ki Tedüllâle-Şumul Fehiyye âmmetun li-cemî'l-Kalp. Evet. Nedir? Genellik ifade eder. Bütün mahlukatı ne yapar? İçine alır. Genellik ifade eder. Bütün mahlukatı ne yapar? İçine alır. Ta ki felemmâ feragâ minhu. Ha. Onu bitirince, yani ohu zamiri neye dönüyor? Diğer rivayette aldık. Ha. Diğer rivayette ne diyor? Hatta izâ faraga min halkı. Ta ki yaratmayı bitirince. Ha. Diyor ki müellif, ne demek bu yaratmayı bitirmek? Ey intaha min halkil mahlukat. Mahlukatı yaratmayı bitirince. Sonra diyor ki ve huve yedillu ala enne zâlike veka fî vaktin muhaddet. Demek ki bu dar bir vakitte, mahdut bir vakitte ne yaptı? Vuku buldu. Ve inkânallâhu teâlâ, oysa ki diyor Allah Azze ve Celle'nin la hadde li kudretihi, kudretinin bir haddi yok. Ve la yuşgiluhu şe'nun an şe'nin, bir işi yaptığında evet bir diğer bir iş onu ne yapmaz? Meşgul etmez. Velakin iktadat hikmetuhu en yec'ale li fi'lihi zâlike vakten muayyene. Ancak Allah'ın hikmeti neyi gerektirdi? Bu fiili belli bir vakitte ne yapmayı? Oluşturmayı, yaratmayı gerektirdi. Ve hâzâ minel edille alâ enne ef'âlehu tetaallaku bi meşiyetihi. İşte bu şu delillerdendir. Ne? Allah'ın fiilleri neye bağlıdır? İstemesine, dilemesine bağlıdır. Femetâ erâde en yef'ale şey'en fe'alehu. Ne zaman bir şey yapmak isterse Allah onu ne yapar? Yapar, ortaya koyar. Sonra diyor ki veleyse mana kavlihi lemma ferala, Allah yaratmayı bitirince sözünün manası şu değildir. Yani ennehu taala intaha min halqi kulli şey. Allah her şeyi yaratmayı bitirdi. Artık bundan sonra bir şey ne yapmayacak? Yaratmayacak anlamında değil. Bel aksine mahlukatuhu taala la tezalu tuce şeyen ba'de şey. Bir şeyden sonra diğeri ne yapmaya? Yaratılmaya, Allah tarafından yaratılmaya ne yapar? Devam eder. Velakin sabaka ilmuhu biha. Ancak Allah bunu yaratmadan ilmiyle onun yaratılması onda nedir? Mevcuttur. İlmiyle mevcuttur. Bak hemen yazılı dedi. Sonra ve takdiruhu leha. Ha, demek ki önce ne? İlim değil mi? Hep alıyoruz bunları. Sonra takdir demiş. Evet. Ha, ilmi mevcut. Yaratmadan önce. Sonra neyi? Takdiri mevcut. Sonra ve kitabetuhu iyyaha. Sonra neyi? Kitabesi, yani yazması, tescili. Ha, değil mi? Bunları alıyoruz. Sonra devam ediyor. Thümme hiye takav bi meşiyeti. Sonra neyle olur? Meşiyetiyle. Tabii biz ne yaparız? Şu takdiri icabını da buraya alırız. Bunu kaza olarak da yaparız. Bunları kaza ve kaderde ne yapmıştık? Mertebe olarak almıştık. Yani ne diyor? Ancak diyor, evet, yaratma devamlı devam eder. Her an o bir yaratma içindedir. Her an, evet. Ancak o yaratma vuku bulmadan önce ilmi kimde var? Allah'ta var. Takdiriyle birlikte. Başka neyi var Allah'ta? Tescili var. Yani yazısı, kitabesi var. Başka neyi var? Meşiyeti var. Yani istemeden ne yapmıyor? Olmuyor. فَلَا يَكُونُ اِلَّا مَا سَبَقَ بِهِ ilmu. Hiçbir şey olmaz. Ta ki önceden ilmi Allah'ta ne yapacak? Olacak. Ve takdiruhu takdiri olacak. Ve kitabetuhu ve yazması olacak. Ve şa'ahu ne zaman isteyecek? Fevucid ortaya çıkacak. Ne zaman isteyecek, dileyecek? Ortaya çıkacak. Ha, demek ki ne anlamayacağız arkadaşlar bu hadiste? Allah bütün yaratmayı bitirdi artık. Bundan sonra bir şey yaratmayacak. Hayır, bu değil. Yani burada Allah Azze ve Celle'nin rahme, söz vermesindeki hikmet kendini gösteriyor. Yani çok önem veriyor bu olaya. Çok önemli bir olgu. Mahlukatı yaratıyor. Yaratma işini bitirince ki o belli vakitte yarattığı, o mahdut, kendi tayin ettiği vakitte yarattığı mahlukatı yaratma işini bitirince kimle sohbete koyuluyor? Kelama koyunuyor. Rahimle. Buna dikkat edeceğiz. Evet. Buna dikkat edeceğiz. Yoksa öbür anladığım anlam değil. Diyor ki Gale İbni Ebi Cemra, İbni Ebi Cemra dedi ki bunların çoğunu Fethül Bari'den almış. Müellif ama bir kısmını atmış sözlerin. Zahirul hadis el ihbar bi azami ma cealallahu teala lirrahmi minel hak. Evet. Burada ne var? Açıkça şu var diyor. Açıkça bu hadis şunu ifade ediyor. Allah Azze ve Celle'nin rahime haktan vermiş olduğu neyin? Kıymetin, büyüklüğün neyi? Haberi. Evet. Çok önem veriyor. Ve enne vaslaha min ekberi ef'alil bir. Evet. Rahmi vasletmek, sıla-i rahim yapmak iyilik amellerinin en büyüklerinin. İyilik fiillerinin en büyüklerinde. Ve enne kat'aha min ekberil maasi. Sıla-i rahimi kesmek de masiyetlerin en büyüğünde. Yani Allah her şeyle konuşmaz doğrudan. Yani hani tabiri caizse hep deriz ya, bak seninle konuşuyorsan bil ki seni muhatap tutuyorum. He? Herkesle ben konuşmam. Bir insanı muhatap tuttuğu kıymetlidir. Muhatap tuttuğuyla konuşmaz. Değil mi? Tutmadığıyla konuşmaz. Evet. Demek ki bu ifade bize kısaca bunu ne yapıyor? Veriyor. Sonra yaratmayı bitiriyor. kâmetir rahim. Rahim ne yapıyor? Kalkıyor ayağa. Kalkıyor. Evet, kıyamda bulunuyor. Fekal, bunun üzerine Allah diyor ki Celle Celaluhu, me. Ne dersin? Görüşün ne? Galet. Diyor ki Rahim, hâdâ makamul aizi bike minel katıya. Evet. İşte bu makam öyle bir makamdır ki, birazdan açıklayacağız. Bu makam öyle bir makamdır ki, yani senin ortaya koymuş olduğun bu mahlukatın yaratılmasından sonraki benim bu kıyamım öyle bir kıyamdır ki, bu kıyam evet ne yapan? Hısımlığı ne yapan? Kesmekten sana sığınanların, sıla-i rahimi kesmekten sana sığınanların makamı, mertebesi, mekanıdır. Evet. Ne demek, birazdan açıklayacağız. Diyor ki müellif, hâzîl ef'al el müsnede iler rahim. İşte bu fiiller neye isnat edilmiş? Rahime isnat edilmiş. Neymiş o fiiller? Minel kıyam, kalkmak, başka vel kavl, konuşmak. Hem kalkıyor hem de ne yapıyor? Konuşuyor. Hem kalkıyor hem de konuşuyor. Zahirul hadis enna ala zahiriha hakikaten. Evet. Hadisin zahiri hakikat üzere. Rahim gerçekten konuşmuş. Yani İbn-i Hacer'in yapmış olduğu bazı teviller var. Birazdan bir kısmına değineceğiz. Ha, yok işte dışında bir cevher araz etti, konuştu falan filan. Hayır. Allah isterse her şeyi konuşur. Örnek. Kütük ne yaptı? Konuştu. Başka ne konuştu? Taşlar konuştu. Çakıl taşı konuştu. Başka ne konuştu? Şimdi daha önce aldığımız hadislere atıfta bulun arkadaşlar. Cemadattan konuşan şeyleri illa dünyada olması gerekmiyor. Eller, ayaklar. Güneş de konuşuyor hocam. Güneş de konuşmuştu değil mi? Yani illa dünyada şu anda bizim mevcut maişetimize bakmayın. Cehennem konuşuyor. Cehennem konuşuyor değil mi? Nasıl konuşuyor? Yani cehennem nasıl konuşuyor? Güneş nasıl konuşuyor? El ayak nasıl konuşuyor? Kütük nasıl konuşuyor? Taş nasıl konuşuyor? Konuşuyor. Allah isterse yer gökte konuşacak. Hepsi. Allah isterse bütün cemadat konuşur. Onun için yani bazı tevil ehlinin yaptığı gibi, birazdan değineceğim bir kısmına, belli şeyleri söylemek doğru değil. Diyor ki zahirul hadis enneha ala zahiriha hakikaten. Gerçekten konuştu. Hadisin zahiri böyle. Ve inkânetir rahim mâna yekûm binnas. Evet diyor. Yani bu rahim dediğimiz olay bizim anladığımız anlamda belki doğrudan konuşmuyor. Çünkü bizzat sıla-i rahimi yapan insan kim? Sıla-i rahimi yapan kim? İnsanın kendisi değil mi? İnsanın kendisi olduğuna göre diyor. Bundan mütevelliden burada konuşan insandır. Sıla-i rahim değildir. Çünkü sıla-i rahim fiilinin sahibi kimdir? İnsandır denemez diyor. Neden? Velakin kudretullahi teala, Allah'ın kudreti, la tukas bima yarifuhu aklul insan. İnsan aklının bildiği şeylerle ne yapılmaz? Kıyas edilmez. Allah'ın kudreti bu. Ve la da'iye en yukal. O halde şunu demeye gerek yok. İnnallaha teala, Allah azze ve celle, cealaha fi cevher, işte öyle demiş bir kısmı, rahimi cevher içinde yarattı ve cealaha hayaten, ona bir hayat verdi ve entakaha bade zelike, ondan sonra konuşturdu. Yani bunlar hep ne? Nasıldır? Evet. Hep ne bunlar? Hep zanla, indi tefsirlerle yapılan yorumlar. Yani konuşmayacak. Belki ortada bir konuşma var. Bunu nasıl tevil edeceğiz? Allah bir cevheri ne yaptı? Yarattı. O cevhere hayat verdi. O cevheri de neyi kılığına soktu? Rahimin kılığına soktu. Konuşturdu. Diyor ki fekad ca'e enne amalel ab te'tihi. Oysa ki diyor rivayetler var elimizde. Kulun amelleri gelir ona. Ve tukatibuhu. Ve kulla ne yapar amelleri? Konuşur. Ve tücadilu anu. Mücadele eder. Ve hâdâ min cinsihi vallâhu âlem. İşte diyor rahimin konuşması da aynı cinstir. Allah en doğrusunu ne yapar? Bilir. Ve kıyamur rahim, kıyam mahsus. He. O rahimin kalkması, ayaklanması has bir ayaklanma. Gayrel kıyam el mutebader min lafzihi. Yani o lafızdan doğrudan anladığımız değil. Ve gaccae izahuhu fir rivayelleti zekeraha fit tefsir. Evet, onun izahı nerede geldi? Tefsir kitabındaki neyinde? Rivayetinde geldi diyor. Ve fihi gâmetir rahim fe ahazet bi hakvir rahman. Evet, hak. Kenef demiştik. Evet. Evet. Hemen açalım tefsirdeki rivayetini. Evet. Ne diyormuş tefsirde bakalım. Rivayetinde. Diyor ki halakallahul halk. Allah mahlukatı yarattı. Felemma faraga minhu. Ya mahlukatı yaratmayı bitirince gâmetir rahim. Rahim kalktı. Fe ahazet bihakvir rahman. Bihakvir rahman. Evet. Etek demek. Ancak burada daha çok eteğin izlel halinde, yani zillet halinde, yani şöyle düşünelim. Teşbihte hata olmaz. Sultanı düşünün, sultanı. Sultanın üstünde bir neyi var? Kaftanı var değil mi? Anlı şanlı kafta. Evet. İnsanlar sultana boyun eğerlerken, insanlar sultana boyun eğerlerken, he, o boyun eğme ifadesi olarak sultanın eteğine tuttuklarında neresine tutarlar? En alt uç noktasına tutarlar. Ne kadar alta uç noktasına tutarsan o kadar ona ne yapmış olursun? Eğilmiş, eğilmiş itaat etmiş olursun. Yani burada hak işte o eteğin izler halinde tutulan uç tarafı, alt tarafı. Demek ki kalkıyor, ne yapıyor? Kalkıyor rahim ve ne yapıyor? Tutunuyor, alıyor. Neyi? Rahman'ın neyini? Eteğini. He. İşte ne diyor rivayette? Fe ahadet bi hakvir rahman. Rahman'ın neyine? Hakvuna. Yani eteğine ne yapıyor? Yapışıyor, tutunuyor. He. Ne demek bu? Dedik ya işte Buhari'deki rivayetlerden bir tanesi. Bir de kenef var, kenef. Taraf demek, başka anlamlar ifade eden. Bunlar müftediye tarafından çok ne yapılmıştır? Kullanılmıştır. Yani Sadık-ı Masduk böyle söylemiş. Kim Sadık-ı Masduk? Peygamber aleyhissalatü vesselam. Bize haber vermiş. Yani bunun keyfiyeti nedir? Bizim bunun keyfiyetini bilmemize ne yok? İmkan yok. Keyfiyetini bilmediğin şeyi ne yapabilirsin? Tevil edebilirsin. Ama bütün bu teviller indi tevillerdir. Kimseyi bağlamaz. Yani ben şuradan açarım bir ayeti, kendime göre tefsir ederim. Mustafa açar kendine göre tefsir eder. Bayram açar kendine göre tefsir eder. Ekrem abi açar kendine göre tefsir eder. Seyfettin açar kendine göre tefsir eder. Ama kalkar Ali abi Buhari'den o ayetin tefsirini önümüze çıkarır koyar. Der ki Allah Resulü böyle dedi, bitti. Herkesin tefsiri kenefte. Bu indi. He. Ne diyor? Kalktı ayağa. Kim kalktı? Rahim. Rahman'ın neyine? Eteğine ne yaptı? Tutundu. Evet. Açıklayacağız birazdan. Tam ne demek? Tefsir rivayeti işte. Tefsir kitabındaki rivayet. Tefsir kitabındaki rivayet. İsterseniz yazın onu. 5000 yok. 4830. 4830 ne olur rivayet. Aynen öyle geçiyor. Buhari rivayeti. Şimdi Hafız diyor ki, Hafız İbni Hacer. Hafız İbni Hacer diyor ki قال الخابسي, Kabisi denilen adam dedi ki Eba Ebu Zeyd el-Mervezi en yakra lena hazel harf li işkalihi. Ebu Zeyd el-Mervezi yani bu kelimeyi, hak kelimesini harf noktasında ele alıyor. Probleminden dolayı okumayı reddetti. Ve meşa ba'du şurrah alel harf. Bir kısmı da ne yaptı? Şarihlerin hasf yolunu tercih etti. Yani ne demek hasf? Yani tuttu diyor ya. Neyi tuttu? Ne? Rahim neyi tuttu? Rahman'ın eteğini tuttu. Rahman'ı tuttu. Eteğini atıyorlar oradan. He. Ne yapıyorlar? Fekal diyor ki ahazet bi kaime min kavaimil arş. Arşın direkleri yok mu? Daha önceki rivayetlerde aldık. Arşın neyi yok mu? Direkleri yok mu? Ne yapıyorlar? Diyorlar ki burada kast edilen ne? Rahim kalktı, ayaklandı. Ne yaptı? Arşın direklerinden bir tanesine ne yaptı? Tutundu. Arşın direklerine tutunan kimdi? Musa'ydı değil mi? Ha. Yani bir tevil işte. Ve kâlel İyaz, Kadı İyaz dedi ki diyor el hak ma kadil izar. İnsan izar giyer, rica giyer. İzar alttaki ne? Peştemal, etekli. Makat dediğimiz yer işte. O izarın neyi? He? Daha çok akt edilen, tutulan, ne yapılan? Bağlanan yeri. Üst taraf olarak alıyor. Yani onu ne yapman lazım? Tutturman lazım. Alttan tutturamazsın. Kumaşı ne yaparsın? Üst üste getirirsin. Şurasında ne yaparsın? He? Kaldırırsın. Ona denir diyor. Daha sonra diyor ki وَهُوَ الْمَوْضِ اَلَّذ۪ي يُسْتَجَارُ بِهِ. Öyle bir mekandır ki onunla eman verilir ya da eman istenilir. Eman talep edilir. He. Yani işte geliyorsun, adamın izarı var, geliyorsun adama, ne yapıyorsun? Böyle eğiliyorsun, tutuyorsun bir tarafına, tuttuğun yer. He. Neyi de olabilir? En alt tarafı da olabilir. Neyi de olabilir? Üst tarafı da olabilir. Diyor ki ala adetil Arap. Arapların adetinde olduğu üzere. لِأَنَّهُ مِنْ اَحَقْ مَا يُحَامَا عَنْهُ وَيُتْفَى. Çünkü diyor Arapların adetinde bir insanın en çok himaye edildiği, en çok onun ne yapıldığı, müdafaa edildiği konum budur. Yani ne demek o? Neyi kastediyor? Araplar birbirlerine saygı ifadelerinde ne yaparlar? İzarlarına doğru ne yaparlar? Eğilirler ve böylelikle ne? Himayelerini, o kişiye göstermiş oldukları müdafaa neyini, duygusunu ifade ederler. Kema kalu, aynen derler ki nemnahu mimma nemna minhu ezrana. Evet. Neyimizi? İzarımızı yasakladığımız gibi onu da yasaklarız. Yani ne demek istiyor? Ne demek istiyor? Demek istediği şu, yani bir insanın izarı, o peştemali, o anlamıyla eteği, karşıdaki insan nezdinde onun kıymetini ne kadar arttırıyorsa, yine muhalefeti de, yani kıymetsizliği de karşıdaki insan nezdinde kıymetsizliğini o kadar ne yapar? Arttırır. Festu'ire bizalike, festu'ire zalike mecazen lirrahim diyor. Daha sonra diyor bu rahim için mecaz olarak istiare anlamıyla kullanıldı. Fi istiabetiha billahi minel katiye, Allah'a sığınması hususunda. Neden sığınması? Sıla-i rahimi kesmekten sığınması hususunda. İnteha. Yani Kadı yazın sözü bitti diyor. Sonra diyor ki vugat yutlakul hak alel izar nefsi. Bazen de diyor hiç ucuna veyahut da o iliştirildiği, sarıldığı yere değil, bizzat izarın kendisine ıtlak edilir. Yani nedir izar? Peştemalin, eteğin kendisi. Sonra devam ediyor. Kema fi hadis Ummu Atiye, Ummu Atiye hadisinde geldiği gibi diyor fe ataha hakvaha, ona verdi. Neyini verdi? Neyini verdi? Eteğini verdi. Ona verdi. Neyini? Eteğini. Fekale eş'erenneha iyyahu. Yani izara. Ona ne yap? İzarı verdiğini ne yap? Hissettir, belirt. Vuhel muratuna, burada kastedilen o. Vuhellezî ceretil âde bittemessük bihi indel ilhah fil isticara. İşte diyor adetin ceryan ettiği husus ne? Eman verme ya da eman isteme durumunda pek çok meselede ne yapar? Israr edip yalvarıp rica etmek için ortaya konan ne? Heyet. İşte rica ediyorsun, ısrar ediyorsun, ortaya koyduğun ne bu? Suret. Ve talep ve hazel ma'na sahih ma itikad tenzihillah anil cariha. Bu itikad sahih bir itikattır, ancak Allah Azze ve Celle'yi organdan tenzih etmek neyle? Kaydıyla. Bu İbn Hacer'in yapmış olduğu yorum. Yani İbn Hacer burada bir şey söylemek istiyor ama söyleyemiyor. Yani ne demek söylemek istiyor, söyleyemiyor? İşte onun için İbn Hacer'e doğrudan, rahmetullahi aleyhe, doğrudan ne denmemiştir? Mutlak anlamda Eş'ari denmemiştir. Çünkü İbn Hacer hadis ilmini bilen bir insan. Hadisleri bilen bir insan. Selefin akidesini bilen bir insan. Ama meşrebi de mektebi de ne? Eş'ari meşrebi, mektebi. Oradan geliyor. Hal böyle olunca doğrudan Eş'ariliği seçemiyor. %100. Neden? Çünkü Allah Resulü'nün sünnetini bilen insan. Akideyi bilen insan. Eş'ariliği seçse kendinle savaşacak. Kendinle ters düşecek. E doğrudan selefin itikadını da seçemiyor. Neden? Meşrebi, mektebi buna müsait değil. Onun için burada Kadı İyaz'ın sözünü alıyor. Yani Kadı İyaz burada bir nevi tevil ediyor. Kadı İyaz bizzat ne kendisi? Eş'ari. Ne yapıyor? Tevil ediyor. Ondan sonra İbn Hacer onun bu tevilini alıyor. Diyor ki yok yok diyor, aslında Kadı İyaz'ın dediği gibi de olmaz. Yani burada istiare falan yok. Kadı İyaz burada istiare var diyor. Mecaz var diyor. Nedir istiare, nedir mecaz? Yani burada kalkan, kıyamda bulunan, Allah Azze ve Celle'nin eteğine yapışan kim değil? Rahim değil. Ya ne? Burada Allah bu ifadeyi kullanmış ama bu ifadeden kastedilen şu, yani kim ki sıla-i rahimi keserse işte böylelikle sığınılan makama gitmiş olur. Yani şimdi düşün, sultan sığınıyorsun, korktun, yalvarıyorsun. Hemen eteğine ne yaptın? Yapıştın. Çömeldin, tutuyorsun, beni affet diyorsun, değil mi? Orada bir sığınılan makam var. Demek istiyor ki işte rahim de ne yapar? Böyle sığınır. Kime sığınır? Kime sığınır? Allah'a sığınır. Neden sığınır? Kendisinin ihmal edilmesinden. Kendisi kim? Rahim. İhmal edilmesi ne? Sıla-i rahimin kesilmesi. O halde diyor, bunu böyle ifade etmiştir. Şimdi İbn Hacer bunun üzerine diyor ki evet diyor, Arapların adetinde var. Ne var Arapların adetinde? Yani böyle işte sığınma ya da bir şeyi talep etme ya da işte bir şeye de çok ısrar etme durumunda yalvarıp yakarma heyeti olarak ne yapmak var? Heyet dediğim suret, şekil, keyfiyet. Eteğe yapışmak var. Evet diyor. Yani burada diyor bu var Arapların adetinde. Lakin diyor, bakın. Lakin diyor. Biz bunu doğrudan diyor mecaz olarak algılayamayız. Kiminki gibi? Kadı İyaz'ınki gibi. O halde biz bunu diyor Allah'a isnat edebiliriz. Yani nasıl? Rahim bunu doğrudan yapmıştır. Yani ne yapmıştır? Allah Azze ve Celle'ye karşı kıyamda bulunup ne yapmıştır daha sonra? Eteğini yapışmıştır, tutunmuştur, almıştır, ellemiştir, neyse. Ancak burada asla ve asla Allah Azze ve Celle'nin burada hakbu dediğimizde, eteği dediğimizde bundan ne anlaşılmayacak? Allah Azze ve Celle'nin bir uzva sahip olduğu ne yapılmayacak? Anlaşılmayacak. Bu şartla, uzuvdan tenzih etme şartıyla bu sıfatı böylelikle alabiliriz diyor. Şimdi burada bir yanlışlık var mı? Var. Ney var? Ney var? Eğer bu kapı açılırsa aynı şey Allah'ın eli içinde, Allah'ın ayağı içinde, Allah'ın baldırı içinde, Allah'ın gözü içinde. Hepsi için ne yapılır? Kullanılır. Zaten reddederken öyle reddetmiyorlar mı? Allah uzuvlardan nedir? Münezzehtir, değil mi? Çünkü uzuv cismi gerektirir. Cisim terkip halidir. Bir şeyin bir şeyden birleşimidir. Boşlukta yer tutar. Etrafı vardır, çevresi vardır. Demek ki hastalık bu. Hal böyle olunca He, bu problem, bu bir. İkincisi, bu cariha lafzı, yani Allah hakkında, Allah Azze ve Celle hakkında organ ispat etmemek kaydıyla, organı tenzih etmek kaydıyla lafı sözü seleften asla varit değil. Yani onlar da hiç böyle bir lafız varit değil. Yani ne sahabede, ne tabiinde, ne de onların yolundan giden ulu imamlarda böyle bir lafız yok. Yani onlar Allah Azze ve Celle uzuvdan münezzehtir ya da gayri münezzehtir gibi bir cümleyi ne yapmamışlardır? Kullanmamışlardır. Allah cisimdir ya da değildir gibi bir cümleyi ne yapmamışlardır? Kullanmamışlardır. Allah ne cevherdir ne arazdır ya da cevherdir veya arazdır gibi bir cümleyi ne yapmamışlardır? Kullanmamışlardır. Ama daha sonraları birileri bunları ne yapmıştır? Kullanmıştır. Daha sonra diyor ki müellif, gultu, ben derim ki diyor, hâdâ alâ mezhebi ehli te'vil el mezmûm. Bu söylenenler zemmedilen tevil ehlinin mezhebi üzeredir. Ve savab, doğru olan, ademu hamli kelamillahi ve rasulihi, Allah'ın ve Resulünün sözlerinin hamledilmemesi. Neye? Alel ıstılahat el hadise. Sonradan ortaya konulmuş neye? Istilahlara. Bade mudhi asri sahabe ve etbaihim. Sahabe ve onlara tabi olanların asrı, vakti, dönemi geçtikten sonra ortaya konmuş. Ne demek? Yani sahabe ve onlara tabi olan tabiinden sonra çıkmıştır bu sözler. Öncesinde yok. O halde sonradan çıktığına göre ne yapmamak lazım? Allah'ın ve Resulünün kelamını bu muhtes, sonradan çıkan ıstılahlara hamletmemek lazım. Çünkü diyor, لِأَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى وَرَسُولَهُ, Allah ve Resulü aleyhissalatü vesselam, خَاتَبَ النَّاسِ بِلُغَةِ الْعَرَبِ, İnsanlara Arap diliyle hitap ettiler. وَالْمُخَاطَبُونَ, o muhatap olanlar da insanlar, فَهِمُ مُرَادَهُ, ne yaptılar? Allah ve Resulünün kastını anladılar. Ve ma kanu yuferrikune beynel hakike vel mecaz. Onlar hakikatle mecaz arasında ne yapmazlardı? Bir fark görmezlerdi. Ve takaddemetil işare ila zalike, bu hususa daha önceden ne yapmıştık diyor, işaret etmiştik. Daha sonra diyor ki, gale şeyhul İslam, Şeyhülislam İbn Teymiye dedi ki rahimahullah, fi reddihi alel razi fi zamhi enne hadel hadif yecib tevilu, çünkü Fahrettin Razi bu hadisi tevili vacip olan, farz olan hadislerden görüyor. Ona cevap sadedinde diyor ki, feyukalu lahu, Razi'ye denir ki, bel hâzâ minel ahbar, aksine bu haberlerdendir. Hangi haberler? Elleti yukirruha men yukirru nazirahu. İkrar eder. Bu haberi ikrar eder. Kim? Bu haberin benzerini ikrar edeni ikrar eder. Bu haberin benzerini ikrar edenler kimlerse bunu da ikrar etmek zorundadırlar. Ne demek istiyor? Yani bu tek başına değil ki, el var, ayak var, göz var, sak var. Bütün bunlar kimin? Allah Azze ve Celle'nin neyi? Sıfatları değil mi? Ha, diyor ki bunlar da işte bu sıfat gibi aynı. İkrar edeceksin. Ha. Ne demek ikrar edeceksin? Yani aynen kabul edeceksin. Eğer diyor sen bunun nazirini kabul ediyorsan, benzerini, bunu kabul etmemezlik yapamazsın. Çünkü hep söylüyoruz, sıfatların bir tanesi hakkındaki söz tamamı hakkındaki söz gibidir. Hiç fark etmez. Sonra devam ediyor. وَنِّزَافِهِ كَنِّزَافِ نَظِيرِهِ. Demek ki bundaki ihtilafta benzerinlerindeki ne gibi? İhtilaf gibidir diyor. Sonra diyor ki fedavake, senin davana, iddiana gelince, ennehu labudde fihi minet tevil, illa da tevil etmek gerekir sözüne gelince, bila hüccetin tahussuhu. Evet. Herhangi bir ona has, hüccetsiz, delilsiz söylenmiş bir söz, la tasih, asla ne değildir? Doğru değildir. Sonra diyor ki ve hadel hadis fil cümle min ahadisi sıfat. Bu hadis cümlesinde, cümle olarak, genel olarak sıfat hadislerindendir. Elleti nassal imme ala ennehu yumerru kemaca. İmamların söylediği gibi, geldiği gibi alınır. Ve reddu ala men nefa mucib. Evet. İnkar edenini kabul etmeyenin de ne yaparlar? Reddederler. Ve ma zekirehul Hattabi ve gayruhu enne hazel hadis mimma yüteevvel bil ittifak. Hattabi ve diğerlerinin söylediği neyi söylemişler? Bu hadis ittifakla tevil edilir meselesi. Fehada bihasebi ilmihi. Bu onların ilmine göre söylenmiş. İlminin durumuna göre söylenmiş bir söz. Hayfi lem yebluhu fihi an ahadin mine ulema ennehu cealehu min ahadisi sıfat. Çünkü ne Hattabi'ye ne de diğerlerine ulemanın bu hadis sıfat hadislerinden kabul ettiğine dair bir nas ulaşmamıştır. Elletü tümerru kema caet aynen geldiği gibi alınır şekliyle. Evet. Daha sonra diyor ki Gali bin Hamid ve mimma yecibu tasdik bihi enne lillahi hakven. İbn Hamid dedi ki tasdik edilmesi gereken meselelerden bir tanesi de evet bu hak kelimesinin Allah'ın sıfatları hakkında ispat edilmesidir. Daha sonra burada İmam Ahmed'in nelerini sözlerini zikrediyor. Çünkü İmam Ahmed'e bu mesele soruluyor. İmam Ahmed bunu zahir üzere alıyor. Daha sonra diyor ki müellif gultu la ala vecihil cari. İbni Hacer'in organ olmamak kaydına gelince ve kavluhu la ala vecihil ittisal vel mumasse. Yine diğer bir sözü daha var. Onu okumadım size. Yani bitişiklik veyahut da dememezlik anlamına gelince kavlu gayru sedid ve huve min akval ehlil bidâ elleti efsedet ukul kefir minen nas. Bu bidat ehlinin sözlerindendir. Aleyküm selam. Evet, bidat ehlinin çoğu ne yapmışlardır? Bu sözle ne yapmışlardır? Yoldan çıkmışlardır. Evet. Daha sonra bu konuda değişik bilgilere yer veriyor. Bunlar bize lazım olan bilgiler değil. Bize lazım olan hadiste hak geçiyor. Efek ya da bu anlama geliyor. Rahim ne yapıyor? Allah Azze ve Celle'nin eteğine yapışıyor. Peki bu nasıl oluyor? Bunu biz bilmiyoruz. Bu usta bizim bir ilmimiz yok. Hadisin zahirinde geldiği gibi aynen alıyoruz. Mecaz yok. Hakikat üzere alıyoruz. Nasıl olduğuna gelince onu da aynen diğer sıfatlarda olduğu gibi kime havale ediyoruz? Allah Azze ve Celle'ye havale ediyoruz. Evet. Allah Azze ve Celle'ye havale ediyoruz. Daha sonra diyor ki kavluhumme. Allah diyor ki kime? Rahime. Ne dersin? Ne demek me? Kelimetu red'in ve zecrin. Zecir ve red kelimesi. Ev istifham ya da soru kelimesi. Daha sonra diyor ki hâzâ makâmul âizi bike minel katıya. Evet işte diyor bu ne yapanların Allah Azze ve Celle'nin ifade ettiği gibi sıla-i rahimden ne yapanların yüz çevirenleri. Sıla-i rahimi terk edenlerin sana sığındığı makamdır. Diyor ki el-işare ila ma zekera fil-rivâye elleti eşertu ileyhe ve hiye kavluhu gâmetir rahim fe-ahadet bihakvur rahman. Rahim ayağa kalktı ve Rahman'ın neyine? Eteğine yapıştı. İşte bu ne yapanların? Bu makam o makam işte. Bu makam o makam. Bak ortaya çıkıyor. Yani sen eğer o rivayet almazsan ortaya çıkmaz. Bu makam o makam. Bu mekan o mekan. Sıla-i Rahim'den ne yapanların? Yüz çevirenlerin, Sıla-i Rahim'i kesenlerin Allah'a sığındıkları makam. İşte hangi makam o? Yani Allah'ın eteğine ne yaptı? Yapıştı, tutundu, makam diyor. Ve hâzâ azam makam. Bu en büyük makam diyor. Vel âiz bihi. Evet, bu makama sığınan isteâze bi azam ma'af. En büyük sığınılması gereken yere sığındı. Ve huve delil alâ tazîm sılatır rahim. Neyin delildir bu? Sıla-i rahimin büyüklüğünün ve İzami gati'atiha ve o sıla-i rahimi kesmenin de büyük günah oluşunun delilidir. Delidir. Daha sonra diyor ki vel gati'a ademul vas. Gati'a kesmek vaslın neyi? Ademi olmaması yani. Bağlamanın olmaması. Vaslur rahim ne demek? Vaslur rahim vasletmek rahmi. Yani ulaşmak. Kesmemek. Ulaşmak. Ulaşmak. Evet. Gati'a da onun neyi zıttı? Kesmek. Vel vasıl, vasla gelince Huvel ihsan ila vevir rahim. Evet. Rahim sahiplerine ne yapmak? İhsan etmek. Ve teveddüt lehu. Sevmek. Vel kurb minhu. Onlara yaklaşmak. Ve müsaadetuhu bi isafihi bima yurdihi. Onları razı edecek, mutlu edecek şeylerle onlara ne yapmak? Yardım etmek. Ve def ma yu'zihi. Onlara eza veren şeyi ne yapmak? Def etmek. Vel hırs ala celbi ma yenfa'uhu fid dünya vel ahire. Dünya ve ahirette fayda verecek her şeyi ne yapmak? Celb etmek. Davet etmek. Yani demek ki sıla-i rahim sadece gidip selamu aleyküm demek değil. Neymiş sıla-i rahim? Bak bir sürü özellikler sayıyor burada. Bunlar Hafız İbn Hacer'den almış. Ne yapmak? Onlara iyilikte bulunmak. Sevmek, yaklaşmak, onları razı edecek, mutlu edecek şeylerle yardımcı olmak, eziyet veren şeyleri bertaraf etmek, evet, onlara dünyada ve ahirette fayda sağlayan şeyleri onlara sağlamaya gayret etmek, hırs gütmek. Bunların hepsi ne? Sıla-i rahimdir diyor. Evet. Hepsi nedir diyor? Sıla-i rahimdir diyor. Daha sonra hadiste ne diyor? Ela tardayne en asile men vasalek. Evet. Allah hitap ediyor. Kime? Rahime. Sen razı olmaz mısın diyor. Seni vasledeni ben de vasledeyim. Evet. Seni vasledeni ben de vasledeyim. Ne demek seni vasledeni? İşte bak. Hakkını gözeten. İşte. Yardım etmek, iyilik yapmak, sevmek, yakın olmak, razı olacağı, mutlu edecek şeylerle yardım etmek, eziyet veren şeyi def etmek, dünya ve ahirette onlara fayda sağlayacak şeyi celbetmeye gayret göstermek. Böyle yaparsan diyor, ben de bütün bunları sana yaparım işte. Bak mefhumu. He. Yani sen akrabana bunları yaptın mı? Yaptın değil mi? He. Allah da diyor ki, ben sana iyilik yapacağım. Seveceğim. Yanında, yakınında olacağım. Seni razı edecek, mutlu edecek şeylerin yardımını sana vereceğim. Sana eziyet veren şeyleri ortadan kaldıracağım. Dünya ve ahirette sana fayda sağlayacak ne varsa onu önüne koyacağım. Evet, subhanallah. Evet. Ne büyük nimet. Sonra diyor ki ve akta men kata'ki. Seni keseni ben de keseceğim. Evet. Yani zıttı. Galip diyor ki bela ya Rabbi, tabii ki ey Rabbim. Galip diyor ki fezalike lek. Bu senin. Al bunu sana verdim. Bu senin hakkın. Nedir senin hakkın olan? El kaldırsın. Senin hakkın olan ne? Rahim'in hakkı olan ne? Bakalım kim uyuyor? Yusuf, Rahim'in hakkı olan ne? Allah'ın bu senindir dediği, sana verdiği ne? İbrahim. Kendisine ilişkiyi kesmeyene yardım etmesi, ilişkiyi kesene de... Kimi yardım etmesi? Allah'ın yardım etmesi. Heh, o son cümle işte. Sana verdiğim o. Seni vasledeni ben de vasledeceğim. Seni keseni ben de keseceğim. Bu hakkı ona vermiş. Evet. Sonra devam ediyor. Diyor ki şarih men vasalehullah, kimi ki Allah vasletmiştir. Anlıyorsunuz ne demek olduğunu. Vasını açıkladık. Cümleye bakın. Vusile ila kulli hayrin. Her türlü hayra vasledilmiştir o. Ya eğer ki Allah seni vasletmişse her türlü hayra vasledildin sen. Sonra devam ediyor. Ve saadetin, her türlü saadete vasledildin. Fid dünya vel ahire. Dünya ve ahirette. Sonra devam ediyor. Ve la budde en tekune nihayetuhu. Bunun nihayesi, sonu ancak şu olur. Nedir? Mücaverete Rabbihi fil firdevs. Firdevs cennetinde Rabbinin yakınında olmak, komşusu olmak, mücavirinde bulunmak. Le'ennel vasf, çünkü vasf etmek la yentehi, bitmez illa ila hunak, ancak oraya. Feyandur ila vecihi rabbihil kerim, neye bakar? Rabbinin kerim vecihine ne yapar? Bakar. Evet, Allah bizi onlardan kılsın. Ve men gata'ahullah, evet, kimi ki Allah kesmişse, fehuvel mebtut el maktu, o helak edilmiş, hayırdan yoksun bırakılmış. Ma aduvillah, kimle? Allah'ın aduvuyla birlikte, yani düşmanıyla birlikte. Eşşeytan, şeytan olan. Ettarid errecim, kovulmuş, tard edilmiş. Ve lev eradel halk kulluhum, bütün halk hepsi istese mahlukat, sılatahu, onu vasletme, ve nef'ahu, ona fayda vermeyi, lem yufidhu zelik, ona hiçbir fayda veremez artık. Eğer Allah onu ne yapmışsa, kesmişse. Evet. Bunlar şairlerin güzel cümleleri. Sonra devam ediyor. Fe eyyü tahdirin ve tehdidin a'zamu min hâza. Hangi uyarı tehdit bundan daha büyüktür? Ve eyyü va'din ve sevabin. Hangi vaat edilen şey ve sevap ekber min sevabi sılatı rahim. Sıla-i rahim yapmaktan daha büyük sevaptır. Ve lehâza Kara Ebu Hureyre, işte bundan dolayı Ebu Hureyre radıyallahu anh okudu el ayet, ayeti okudu, müsteşhiden biha, o ayeti şahit getirerek. Burada Kur'an'a dönme var. Hadisi Kur'an'la ne yapma? Ne yapma? Tefsir değil sadece. Ne yapma? Destekleme, güçlendirme var. Yani burada ne var biliyor musunuz arkadaşlar? Hadisi Kur'an'a arz etme var. Bunun diğer bir ismi, hadisi neye arz etme? Kur'an'ı arz etme. Bak, Ebu Hureyre'yi bir de sevmezler. Derler ki fakih değil. Sadece ezberci. Ne duyduysa onu rivayet eder. Böyle bir insan ezberci olabilir mi? Evet. Yani ayeti istişat olarak ortaya koyuyor. Yani alanındaki o konuyla alakalı bütün naslara ne? Vakıf. Evet. Bunu özellikle ifade ediyoruz. Ve fiha, ki ayette ne var diyor? Enne katiyeten rahim, rahmi kesmek, mucellibetun lilanetillah, Allah'ın lanetini davet eder, ve gazabihi, gazabını davet eder, ve şedid ikabihi, evet, şedid ikabını ne yapar? Davet eder, cezbeder, ortaya koyar diyor. Evet. Neydi ayet? Neydi ayet? Diyor ki Allah Azze ve Celle ayeti kerimede. Tabi sizde ayet-i kerimenin tercümesini doğru vermiş. O tercüme tefsiri tercümedir. Tercümenin öyle olması anlam bakımından daha nedir? Makbuldür. فَهَلْ أَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُحْسِدُوا فِي الْاَرْضِ وَتُقَطِّوا اَرْحَامَكُمْ. Yani diyor ki Allah Azze ve Celle ayette, eğer diyor dilerseniz sizden beklenen yönetimi ele alırsanız, yeryüzünde fesat çıkarmak ve akrabalık bağlarınızı paramparça etmek değil midir bu? Yani ne demek istiyor? Ne demek istiyor? Demek istiyor ki ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle, eğer geri dönerseniz yeryüzünde bozgunculuk yapmaya ve akrabalık bağlarını kesmeye dönmüş olmaz mısınız? Ne demek geri dönmek? İmandan geri dönmek. Ne demek geri dönmek? Doğru yoldan, sırat-ı müstakimden, hidayetten geri dönmek. Ne demek geri dönmek? Kur'an'dan dönmek, dinden dönmek, İslam'dan dönmek. Gerisin geriye dönmek, cahiliyeye dönmek, imandan küfre dönmek. Eğer işte böyle geri dönerseniz, bunun sonucunda yeryüzünde bozgunculuk yapmış ve akrabalık bağlarını kesmiş olmaya dönersin. Demek ki akrabalık bağlarını kesmek, bozgunculuk yapmak, imandan dönmek. İman öncesinin alameti, yani küfrün alameti, yani cahiliyenin alameti. Anladık değil mi? He, ayeti böyle tercüme etmek bu hadiste birleştiği zaman muvaffak bir tercüme. İlk okuduğun tercüme çok anlaşılan bir tercüme değil. Ama böyle tercüme etmek, yani geri dönerseniz yeryüzünde bozgunculuk yapmaya ve akrabalık bağlarını kesmeye dönmüş olmaz mısınız? Geri dönmekten kasıt ne? Geri dönmek. Evet. İmandan öncesine dönmek. İslam'dan öncesine dönmek. Hadiste maksut olan ne? Bizim babımızla alakası ne? Hadisin muhatabatullah teala lirrahim. Allah'ın rahimle ne yapması? Konuşması değil mi? Bi kavlihi me. Önce ne dersin dedi, sonra ne dedi? Ve kavlihi ela tardayne ila ahirihi. Razı olmaz mısın dedi sonuna kadar. Ve huve hitabun kerim. Bu kerim bir hitap. Yecib en yu'men bihi ala zahirihi. Zahiri üzere buna iman etmek farz. Ve ma fihi min vaadihi. Çünkü o sözünde ne var? Vaadi var. Sonra vaidihi, başka vaidi var. Nedir vaid? Azap. Ve hükmihi ve şer'ihi. Hükmü var ve şeriatı var. Ve hitabatullahi teala. Allah'ın hitabeleri. Ve kelamı gayru mahsur. Ne demek gayru mahsur? Hasredilmiş değil. Fi kutubihil münezzele ala rusulihi. Peygamberlerine indirdiği kitaplardaki naslarla ne değil? Mahsur değil. Ve kelamuhu teala, Allah'ın kelamı, gayru mahlukatihi, mahlukatının neyi? Gayrı, kema sebakat tenbih aleyhi miraran, daha önce iddet defa dikkat çektiğimiz gibi diyor. Vallahu alem, Allah en doğrusunu bilir. Evet, Allah en doğrusunu bilir diyor. Diğer hadisi alalım hızlıca. Evet, oku Seyfullah. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان بن عن صالح عن عبد الله عن زيد بن خالد قال منكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال قال الله أصبح من عبادي كافر بي ومؤمن بي. بايرام اوكو. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن صالح عن عبيد الله عن زيد بن خالد قال مثيرا النبي صلى الله عليه وسلم فقال قال الله أسبع من عبادي كافر بي ومؤمن بي. Evet. Recep oku. Arapçası mı? Seyfettin oku. Kale İmam-ı Buhari rahimahullah haddesene Musaddetun kale haddesene Sufyanun en Salihin en Ubeydullah en Zeydin İbni Halidin kale Mutiran Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. T'yi çekme. Mutira. Mutiran Nebiyyü. Mutira deme. Mutiran Nebiyyü. Mutiran Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ve kâle kâle Allahu esbaha min ibadî kâfirun bi ve mu'minun bi. Evet. Cengiz oku. Kâle İmam-ı Mutabî rahimahullah müşeddedun kâle haddesenâ Sufyan'ı an Salih'in an Ubeydillah'ı an Zeyd'in İbn-i Halid'in kâle Mutran Nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme ve kâle kâle Allahu asbaha min ibadî kâfirun bi ve mu'minun bi. Evet. Ekrem abi oku. Kâle l-İmâm-ı Buhari'yi rahimahullah haddesene Musaddedun kâle haddesene Sufyan an Salihin an Abdullah an Zeydin Zeyd ibn Halid'in kâle mutiran nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ve kâle kâlallahu asbaha min ibadî kafirun bi ve mü'minu bi. Evet. Cemil oku tercümesini. Zeyd ibn Halid radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamberin duasıyla yağmura kavuştuk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: Allah Teala kullarımdan kimi bana kafir, kimi de bana mümin olarak sabaha etti dedi, buyurdu. Evet. Zeyd bin Halid hadisi. Zeyd bin Halid el-Cüheni. Zeyd bin Halid el-Cüheni. Demiş ki müellif: Sahibu liva'i Cüheynete biyevme fethi Mekke. Mekke'nin fethedildiği gün Cüheyne kabilesinin sancağının sahibi. Yani Cüheyne kabilesinin sancağını taşıyan. Ne zaman? Mekke'nin fethedildiği gün. Min ehli Bey'at-ı Rıdvan. Rıdvan Bey'atine katılan sahabilerden. Rıdvan Bey'atine ne yapan? Katılan sahabilerden. Diyor ki İbn Abdilber. Uhtilef fi seneti vefatihi. Vefat yılında ihtilaf edildi diyor. Vefat yılında ne yapıldı? İhtilaf edildi diyor. Ve fi vaktiha ve mekaniha. Vaktinde ve mekanında ihtilafen kesiran. Pek çok ihtilaf. Fekile tuvfiye fil Medine. Denildi ki diyor Medine'de vefat etti. Senete 62 yılında. Ve kıl denildi ki bir Mısır senete 50 yılında Mısır'da. Ve kıl denildi ki bil Kufe fi ahiri hilafeti Muaviye. Kufe'de Muaviye radıyallahu anh hilafetinin sonunda. Radıyallahu anhu ve ansari sahabe ecmain. Allah ondan ve diğer bütün sahabilerden ne yapsın? Razı olsun diyor. Evet, burada isabeden İbn Hacer'in isabesinden seçilen hakkında çok fazla bilgi yok bu sahabinin. Diyor ki ismi ve nesebi Zeyd bin Halid el-Cüheni. Künyesinin Ebu Zür'a ya da Ebu Abdurrahman veya Ebu Talha olduğu şeklinde ihtilaf edilmiş. Yani ya Ebu Zür'a ya Ebu Abdurrahman ya Ebu Talha. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Osman, Ebu Talha ve Ayşe radıyallahu anh'dan rivayette bulunmuştur. Kendisinden de oğulları Halid ve Ebu Har, azatlısı Ebu Amra, Ubeydullah bin Abdullah bin Utbe, Ebu Seleme ve başkaları rivayette bulunmuşlardır. Huseybiye'ye katılmıştır. Fetih gününde Cüheyne kabilesinin sancağının elindeydi. Rivayet ettiği hadisleri sahihinde ve başka eserlerde yer almıştır. İbnül Berki ve başkaları dediler ki 78 yılında Medine'de vefat etti. O sırada 85 yaşındaydı. Denildi ki 68 yılında vefat etti. Bundan daha önce Muaviye radıyallahu anh hilafeti zamanında Medine'de vefat ettiği de söylenmiştir. Aynı bilgiler burada da ne? Mevcut. Hakkında çok fazla ne yok? Bilgi yok. Evet. Bu sahabinin rivayet ettiği hadis. Bu hadisi İmam Buhari İstiska kitabının sonunda. Evet. İstiska kitabının sonunda. Yazıyor. Evet. Nokta yazıyor. İstiska kitabının sonunda ne yapıyor? Rivayet ediyor. İstiska kitabının sonunda. Hadisin senedinde geçen Süfyan İbni Uyeyne, yazın isterseniz. Süfyan İbni Uyeyne. Salih ise Zekvan değil, İbn Kisan. Süfyan İbni Uyeyne. Salih ise İbn Kisan ya da Keysan. Uyeyne mi diyor? Uyeyne. Salih ise İbn Salih İbn Kisan ya da Kesan. Ubeydullah ise Ubeydullah İbn Abdullah İbn Utbe. Evet. Bu hadise daha önceden değinmiştik zımnen. Daha önceden zımnen ne yapmıştık? Değinmiştik. Kitab-ül İstiska'ya isterseniz bakarız. Orada da senedinde ufak bir ne var? farklılık var. Ve metni biraz daha ne? Uzunca. Metni biraz daha ne? Uzunca bakılabilir. Birazdan eğer vaktimiz olursa inşallah bakarız. Evet. Ne diyor? Diyor ki mutira. Ey nezele aleyhil matar leylen. Yani geceleyin Peygamber aleyhissalatü vesselam yapmış olduğu duaya ne yapan mütakiben yağmur yağdı. Peygamber aleyhissalatü vesselam yapmış olduğu duaya mütakiben yağmur yağdı. Ne zaman? Ve velike fil Hudeybiye. Hudeybiye günü. Bu Hudeybiye ne? Günü olmuş. Kema ca'e mübeyyenen fi hadel hadis. Bu hadiste açıklandığı gibi. İşte istiskada açıkça ifade ediliyor. Velakin el müellif rahimahullah, fakat müellif ihtasarahu huna. İhtisar yani muhtasar bir şekilde veriyor. Vaktasara ala mahalli şahid minhu. Sadece bize lazım olan baba uygun bölümünü ne yapıyor? Seçip koyuyor. Demek ki uzunca bölümü nerede? İstiskada. Evet. Demek ki geceleyin Hudeybiye günü Peygamber aleyhissalatü vesselamın duasına mütakiben Allah azze ve celle ne yapıyor? Yağmur yağdırıyor. Fekal diyor ki daha sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam. Gal Allah. Allah buyurdu ki. Evet. Esbaha min ibadi kafirin bi. Evet. Kullarımdan bir kısmı ne yaptı? Sabahladı. Nasıl sabahladı? Kafir olarak. Bana küfrederek. Ve mu'minun bi. Bir kısmı da nasıl sabahladı? Mü'min olarak sabahladı. Diyor ki ca'e beyanu zelike fi nefsil hadis. Aynı hadiste bunun açık beyanı geldi diyor. Nedir o? Haythu gal, öyle ki ema men gal, kim ki şunu dediyse diyor. Mutirna bi nev'in keza ve keza, falan falan yıldız sayesinde ne yapıldık? Yağmur yağdırıldık. Fezalike kafirun bi, işte o bana küfreden, öylece sabahlayan. Evet. Mu'minun bil kevkeb, neye iman eden? Yıldıza. Ve amma men kal, evet, kim ki dediyse mutırna bi fadlillahi ve rahmetihi, Allah'ın fazlı ve rahmetiyle yağmur yağdırıldı. Fezalike mu'minun bi, işte bu bana iman eden. Kafirun bil kevkeb, neye küfreden? Yıldıza küfredendir, inkar edendir. Evet. Yani bu rivayet fi ahiri kitab-ı salah ve fi dua-i salatil istiska. Aynen bu şekilde namaz kitabının sonunda ve neyin? Yağmur istiska, yağmur isteme namazının neyinde? Sonunda aynen geliyor. Diyor ki müellif, manel iman huna, burada imanın anlamı el itiraf bi fadlillah, Allah'ın faziletini itiraf. Ve nisbetün na'am ve inzalül matar, nimetin nispeti ve yağmurun yağdırılması. Ve tasarruf fil kevn, yine bu kainattaki tasarruf, her biri ilallahi teala. Kime nispet edilir? Allah'a. Leennehu ve maliku kulli şey. Allah her şeyin maliki. Ve halikuhu, yaradanı. Vel müdebbir şuune halkihi, mahlukatının işlerini ne yapanı? İdare edenidir diyor. Ve manel küfr fi hadel hadis. Bu hadisteki küfrün anlamı nisbetün na, nimetin ne yapılması, nispet edilmesi. Ve inzal matar, yağmurun yağdırılması, nispet edilmesi. Ve te'sir fil kevn. Evet, mükevvenattaki bütün bu tesirli olaylar ila gayrillahi teala, Allah'ın gayrına nispet edilmesi. Ke kavlihim, aynen şu sözde olduğu gibi mutirna bin nev'il fulani, falanca yıldız sayesinde ne yapıldık? Yağmur yağdırıldık. Gali İbn-i Abdilber, İbn-i Abdilber dedi ki diyor en nev fi kelamil Arap, nev yani yıldız Arap lisanında vahid enva'in nücum, evet, yıldız çeşitlerinden bir tanesi. Yukal na en necmu yenu'u, Yıldız doğdu ya da doğuyor. İza nehada littulu. Yani İza nehada littulu ve gad yekunu yemi lil magrib. Yani batmaya yüz tuttuğunda. Ne yapmaya? Batmaya yüz tuttuğunda. O halde demek ki nevden kasıt ne? Batmaya yüz tutan yıldız. Batmaya ne yapan? Yüz tutan yıldız. Fela yecuz diyor nisbetu nuzulil matar. Yağmurun yağmasının nispeti caiz olmaz. Ve gayrihi yine diğer başkalarının ilen necim yıldıza nispeti. Ve inlem yekun zâlike an itikad. Bu velev ki itikad bile olmasa. Yani ne demek? Bakın ayrıma gidecek. Yani fe innen nucum la tef'alu şey. Adam bilir yıldızlar ne yapmazlar? Bir şey yapmazlar. Ve neyse leha te'sir. Bir tesirleri de yoktur. Ve tasrif li ahvalil cev ve gayrihi. Ya da tesirleri yoktur. Başka havayı değiştirmeye, hava durumunu değiştirmeye de neleri yoktur? Kuvvetleri, iktidarları yoktur. Demek istiyor ki burada müellif. Yani yağmurun yağmasını yıldıza nispet etmek caiz değil. Bu velev ki itikatta olmasa bile caiz değil. Yani adam yağmuru Allah'ın yağdırdığını biliyor. Ancak telaffuzen kalktı dedi ki işte buluttan yağmur yağdı, bulut yağmuru yağdırdı. Birazdan alacağız. Ya da yıldız yağmuru yağdırdı ama yağdıranı kim olduğunu biliyor? Allah olduğunu biliyor. Velev ki diyor, akideden diyor yani, itikat olarak diyor buna sahip olmasa bile bunu söylemek caiz değil. Sonra diyor, amma men yetekade enneha tef'alu şey'en min zâlike hakikaten. Kim ki yağmur ve diğerlerinin, işte yıldız ve diğerlerinin bunu yaptığına gerçekten inanırsa, fevve müşrikun eşşirkel ekber. O büyük şirkle Allah'a şirk koşmuş olur. Daha sonra diyor ki, Gale İbn Abdilber, İbn Abdilber dedi ki, mana nisbetül matar ile nev, yağmuru yıldıza nispet etmenin anlamı huve indi ala vecehin. Benim katımda iki anlamı var. İki yönü var. Bir, ahaduhuma itikad ennen nev huvel mucib li nuzulil matar. Adamın itikad etmesi, inanması. Neye? Yağmuru yağdıran kim? Yıldız. Ve huvel munşi li sehab. Hareket ettiren, ortaya çıkaran bulutları kim? Yıldız. Dun Allah. Allah'ın gayrı. Fezalike kafirun kufran sarihan. Bu açıkça ne yapmıştır? Açık bir küfürle kafir olmuştur. Yecib istitabetu. Tevbe ettirilmesi gerekir. Aleyhi bu olay üzerine ve katli. Neyi gerekir aynı zamanda? Öldürülmesi. Linebvihil İslam. İslam'ı reddetmesinden dolayı. Ve reddihil Kur'an. Kur'an'ı reddetmesinden dolayı. Eğer ama itikadında ne varsa, dikkat edelim bu ayrıma. Çok güzel bir ayrım. Yağmur yağdıran Allah'tır. Yağmur yağdıran yıldızdır. Kimdir yağmur yağdıran? Yıldızdır. Bulutları yaratan, hareket ettiren, yönlendiren kimdir? Yıldızdır. Bu kafirdir diyor. Efendi diyor ki en yatakide ennen nev yunzilullah bihilma. Şuna itikat etmesi. Evet. Yağmuru yağdıran Allah'tır ama neyle yağdırır? Yıldızla yağdırır. Ya da bulutla yağdırır. Dikkat edin. En yatakide ennen nev yunzilullahu bihilma. Allah neyle yağdırır yağmuru? Yıldızla yağdırır. Siz şey de diyebilirsiniz, bulut da diyebilirsiniz. Ve ennehu sebebul ma. İşte sebebi ma'ın, yani suyun sebebi budur. Ala ma kadderahullah, Allah'ın takdir ettiği şey üzere ama. Ve sıb fi ilmihi, ilminin de daha öncesinde bunu kaydetmesi üzere. Fehada ve inkâne vecihen mubahen, bu her ne kadar mübah bir vecih ise de, fe inne fihi eyzan kufren bi ni'metillahi azze ve celle. Allah'ın nimetini küfür vardır bu olayda ve cehlen bi latifi hikmetihi, Allah'ın hikmetinin latafetini ne yapmak? Bilmemek vardır. Li ennehu yunzilul ma metaşa. Çünkü Allah istediği zaman ne yapar? yağmuru yağdırır. Yani ne demek istiyor? İtikat etmesi. Yağmuru kim yağdırır? Yağmuru yağdıran yıldız ya da bulut. Yani doğa, işte biz buna çok açmıyorum. Doğa, tabiat ana. Bunun Türkçesi bu. Naturalistler, evet. İki, ne? Yağmur yağdıranın yıldız ya da bulut olduğuna ne yapmaz? İtikat etmez ama ne der? Der ki Allah yağdırır. Ama bulutla yağdırır. Evet. Yani bulutla, yıldızla. Evet. Diyor ki İbn Abdilber, şu sonuncusu her ne kadar vechen caizse de kullanılmaması gerekir. Çünkü bunda da ne vardır? Allah'ın nimetini inkar vardır. Neden? Çünkü istediği zaman yağmur yağdıran kimdir? Allah'tır. Çünkü Allah yağmuru yağması için sebepler hak etmiştir. Peki bugünün bu kadar meteorolojik şeylerinin, ilminin, meteoroloji ilminin geliştiği bir ortamda şu bendi nasıl alabiliriz? Nasıl alabiliriz? Yani mesela şöyle bir ayet alalım. Size gökten yağmur yağdırır. Ne anlıyorsunuz bundan? Size gökten yağmur, pek çok Kur'an, pek çok ayette geçiyor. Size gökten yağmur yağdırır. Ne anlıyorsunuz bundan? Hiçbir şey kullanmadan. Ha. Bulutla yağdırır değil mi? Yani gökten yağmur yağdırır ama neyle yağdırır? Bulutla yağdırır. Çünkü o Allah ki bulutları ne yapar? Hareket ettirir değil mi? Musahhar. Evet. Allah'ın emriyle hareket ederler. Ha, demek ki gökten yağmur yağar ama neyle yağar? Bulutla yağar. Ama yağdıran kim? Allah. Ha, netice itibariyle bulut yağmurun neyidir? Bir alametidir. Ama hava bulutlandı diye illa da yağmur yağacak değildir. Ha, bulut vardır. İnşallah Allah yağmur yağdırır. Ama bulut var, yağmur yağacak dediğin an ilke girersin işte. Anladık mı? Olay bu. Aradaki ayrım bu. Yoksa elbette ki alameti buluttur. Ama her bulut yağmur getirmez. Evet, Allah dilemedikçe olmaz. Demek ki meteorolojik tahminlerde bir beis yok. Ama bir şartla. Allah'ın dilemesine ne yapmak? Bağlamak. Biz ona ettalik bir meşiyetillah diyoruz. Dilemeye bağlamak. Hatırlıyorsunuz yani geçen yaz hep bulutluydu ama hiç yağmur yağmadı değil mi? Hep bulutluydu. Bir ay, iki ay, üç ay bulutlu olduğu dönemler oldu. Ama bir türlü Allah yağmur vermedi, nasip etmedi. Ha, demek ki Allah'ın dilemesine bağlayacaksın. Peki neden İbn Abdilber daha hassas davranmış? Aynen işte Hazreti Ömer'in tevhid ruhunun bir göstergesi onda da var. Yani ağacı neden kestirmiş Hazreti Ömer? Neden? İnsanlar şirk koşmasın diye. Hacer-i Esved'i görünce niye kızıp da hayıflanmış? Senin taş olduğunu biliyorum, sen fayda ya da zarar vermezsin. Resulullah'ın senin öptüğünü görmeseydim öpmezdim. Neden? Onu küçümsemek için değil. Tevhid ruhundan dolayı. Yani İbn-i Abdülber de diyor ki bu sözlere dikkat etmek lazım. Eğer söze dikkat edilmezse sonucunda ne olur? Yanlışlık olur. Bakın diyor ki Gale Şafii la uhibbu li ahadin en yekul, bir kimsenin şöyle demesini istemiyorum, sevmiyorum diyor. Mutirna binevin keda, falan yıldız sayesinde yağmur yağdırıldı. Ve inkânen nev indena el vakt, velev ki diyor o nev yani yıldız bizim katımızda ne? Vaktin kendisidir. Vel vakt mahluk, vakit de mahluktur. La yedurru ve la yenfa, ne zarar verir ne fayda verir. Ve la yumtir, yağmur da yağdırılmaz. Ve la yuhbisu şeyen minel matar, yağmurdan da bir şeyi ne yapmaz? Hapsetmez. Ve innema yekul, der ki mutırna, yağmur yağdırıldık. Vakte keza, şu vakitte. Vakit bize yağmur yağdırmadı. Ya ne? şu vakitte yağmur yağdırıldı. Kema yegul şöyle der, bir şehri keza falan ayda yağdırıldık. Menkale derse ki mutirna binevin keza falan yıldız sayesinde yağmur yağdırıldık. Ve o yuridu, onu şunu kastederse, ennen nev enzel elma. Dikkat edin, kasıt önemli. Yağmur yağdıran kim? Yıldız. Fevve kafirun, o kafirdir. Helal demihi inlem yetub, tevbe etmezse demi ne olur? Helal olur. Helalün demehu inlem yetub. Sonra diyor ki ve semiyal hasen raculen yegul, Hasenül Basri bir adamı duyuyor. Şöyle diyor adam. Tala'a Süheylun, Süheyl yıldızı çıktı ve Berudelley, gece soğudu. Süheyl yıldızı çıktı, gece soğudu. Fekeri hezalike, mekruh gördü bunu ve gal dedi ki Hasenül Basri, İnne Süheylen, o Süheyl yıldızı var ya, lem ye etikat bi harrin ve la berdin, ne sıcağı getirir ne de soğuğu. Ve kerihe Malik, İmam Malik mekruh gördü, en yekule racil lil gaym, adamın bulut hakkında şunu demesi, evis sahabe ma ahlakaha lil matar. Evet, evet. Bu ne güzel de ne yaptı? Yağmuru yarattı, oluşturdu. Ne güzel de yağmuru döktürdü. Neyi kastediyor? Bulutu. Ve hâzâ yedullu alâ ennehum ihtâtu. Evet, diyor ki İbn Abdilber, bu şuna delalet eder, onlar ihtiyatlı davrandılar bu hususta. Femena'un nas minel kelam, insanları konuşmaktan men ettiler. Bimâ fîhi ednâ müteallik min emril cahiliye. İçinde ufacık bir ney? Cahili. Cahiliyet emriyle alakalı işin neyi? Alakası. Yani içinde cahili emirle alakalı, cahili işiyle alakalı ne varsa, ufacık bir şey de olsa, o sözü ne yaptılar? Kullanmasını hoş görmediler, yasakladılar. Vel maksud minel hadis huna, diyor ki hadisten maksud, kastedilen isnadül kavl illallahi teala. Sözü kime isnat etmek? Allah'a. Ruva kavlu hakikatin, söz olarak gerçek söz. Yuhatibu bihi rusulehu minel melaike vel beşer, Allah muhatap eder, konuşur. Kim? Melaike ve beşerden, rusulleriyle, peygamberleriyle. Ve yübeyyinu fihi hukmehu ve şer'ahu, o sözüyle hükmünü ve şeriatını açıklar. Ve ma yuthibu aleyhi, ona göre sevabı verir. Ve ma yuakibu aleyhi, ona göre cezayı verir. Ve ennehu yogul, der. Ve ye'mur, emreder. Ve yenha, neh yeter, metaşah, istediği zaman, celle ve ala. Ve enne kavluhu gayru mahluk, Allah'ın sözü yaratılmamıştır. Ve gayru mahsur fil Kur'an ve nahvihi, Kur'an ve benzeri kitaplarla mahsur değildir. Ve kavluhu gayru mef'ulatihi, Allah'ın sözü fiillerinin gayrıdır. Ya da Allah'ın sözü fiil olarak ortaya koyduklarının neydi? Gayrıdır diyor. Kısaca evet, bize İmam Buhari bu iki hadiste ne yapıyor? Bunu ifade ediyor. Bakın arkadaşlar, hadisler bitmek bilmiyor. Görüyorsunuz. Yani bir bapta kaç tane hadis zikretmiş? Babın önemine, ehemmiyetine göre ne yapıyor? Meseleyi uzatıyor. Kaç tane hadisimiz kaldı? 4 ya da 5 tane hadisimiz kaldı. Evet. 1 2 3 4 5. 5 saydım ben ama. 5 hadisimiz kaldı. Ben 5 saydım. Neden böyle yapmış? 4 5 6 tane. Neden böyle yapmış İmam Buhari? Bu bab çok önemli. Bakın, geçen ders üstüne basa basa söylüyorum. Bir daha söylüyorum. Allah'ın kelamını tebdil etmek demek, değiştirmek demek, Yahudi ve Hristiyanların yaptığı gibi kelimeleri yerlerinden değiştirmek demek değildir. Bu ümmet içinde mümkün değildir. Çünkü Allah kitabını ne yapacaktır kıyamete kadar? Muhafaza. Koruyacaktır, muhafaza edecektir. O halde Allah'ın kelamını değiştirmek isterler ayetiyle kastedilen, İmam Buhari'nin dediği gibi, bu ümmetin içinde Allah'ın kelamının lafzını değil ya neyini, anlamını, manasını ifade ettiği neyi, hükümleri değiştirmek isteyenler demektir. İmam Buhari ondan dolayı işi uzun tutuyor. Bir daha üstüne basıyorum. Allah'ın kelamını bab başlığını okusun biri, hemen açsın bab başlığını okusun. Hemen bakın, bab başlığı çok önemli. Oku. Oku bab başlığını. Onlar Allah'ın kelamını değiştirmek isterler. Evet. Onlar Allah'ın kelamını değiştirmek isterler. Bu ayet arkadaşlar, ayet. İmam Buhari ne diyor biliyor musunuz bu ayetin tefsirinde, bu hadisleri serd ederek? Ben bunlarla Yahudi ve Hristiyanları kastetmiyorum. Yani bu ayette Allah'ın kelamını değiştirmek isteyenler Yahudiler ve Hristiyanlar değil. Onlar Allah'ın kelamını değiştiremezler. Kimler? Tevil ehli, tevil. Cehmiyesi, Mutezilesi ne dersen de. Onlar Allah'ın kelamını değiştirirler. Nasıl? Allah konuşur konuşmaz derler. Allah görür görmez derler. Allah duyar duymaz derler. Allah elin var der yok derler. Allah gözün var der yok derler. Allah ayağın var derler yok derler. Bakın dikkat edin. Çok önemli bu. Böyle değiştirirler işte Allah'ın kelamını. Bazen de çok uç noktaya varırlar. Ve kellemallahu Musa teklima, Allah gerçekten Musa ile konuştu ayetini lafzen tahrif ederler. Ne yaparlar? Gerçekten Allah Musa ile konuştu yaparlar. Öyle mi? Musa Allah'la konuştu yaparlar. Gördünüz mü? Hemen bir hareket değişikliği. He. Ama elhamdülillah Kur'an mütevatir olarak bize geldiği için Kur'an'ın lafzında bir değişiklik yapmak ne değil? Mümkün değil. Onlar çok azınlık ya, çok azınlık yani. Mutezile bile onları kovmuştur. Yani o halde lafzına dokunamıyorlar. Neyine dokunuyorlar? Manasına. İşte Allah'ın sıfatlarını inkar etmek. Vaat, vaidle alakalı meseleler. Kaza, kaderle alakalı meseleler. İmanın müsemmasıyla alakalı meseleler. Bir örnek vereyim. Allah Kur'an-ı Kerim'de imanınız artar, imanınızı arttırmak için şunlar şunlar yapılmalıdır diyor mu? Diyor. İman artmasından bahsediyor mu? Bahsediyor. Allah açıkça ziyade kelimesini kullanıyor. Sen diyorsun ki hayır, Allah evet böyle dedi ama iman artmaz. Gördünüz mü? Allah artar diyor, sen artmaz diyorsun. Neden artmaz arkadaşım? Yezdar diyor. Evet. Nasıl artmaz? Ziyade olur diyor, artar diyor. Allah diyor bunu. Yok. Yok. Orada ziyadeden kasıt o demek değil. Yani ne? Ziyadeden kasıt arabaya saat vurmak. Böyle bir şey olabilir mi? Yani Allah ziyade diyecek, sen ziyadeyi almayacaksın. Allah yet diyecek, yedi almayacaksın. Ricil kadem diyecek, almayacaksın. Ayn diyecek, almayacaksın. Kelam diyecek, almayacaksın. Ne alacaksın? Sadece muhkemleri alacaksın. Müteşabihleri almayacaksın. Muhkemleri de keşke Allah ve Resulü'nün istediği şekilde alsa. Çünkü niye? Neden? Neden? Muhkemleri almak bile iştir, iş. Muhkemleri almak iştir. Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız öyle namaz kılın diyor, değil mi? Öyle demiyor mu? He. Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bu yana namazla alakalı neler gelmiş? Rivayetler gelmiş. Adam sahih rivayetleri terk ediyor, zayıfları alıyor. Sahih rivayetleri terk ediyor, zayıfları alıyor. Neden? Neden? Ben çok sahihçiyim. Niye akidede ahadı kabul etmem, mütevatir isterim illallah. İyi güzel. İyi güzel. Akidede ahadı kabul etmiyorsun, mütevatir alıyorsun. Peki niye amelde mütevatirle amel etmiyorsun? Mütevatirle amel et. Buhari Müslim rivayetleri dururken sen kalkıp İbn-i Huzeyme'nin sayındaki rivayeti niye alıyorsun? Alma. Buhari Müslim'i al. Demek ki koyulan kaideler bile ne? Kendi içinde tenakuz, çelişki, yanlış. Çünkü ne dediğini bilmiyor. Bir kaideyi koyuyorsan sonuna kadar bağlı kalacaksın. Senin imamın akidede ahad hadisleri almış. İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh. Muhammed Zahid Kevseri ne diyor biliyor musunuz? İmam Ebu Hanife'ye ahad ve mütevatir ayrımını isnat etmek yalandır diyor. Çünkü İmam Ebu Hanife'de böyle bir ayrım yok. Bu Ebu Mansur Maturidi ve sonrasında çıkmış bir ayrımdır. İmam Ebu Hanife için bütün hadisler sahih kanaldan geldiği müddetçe nedir? Sahihtir. Onun için orada bakın Müsned İmam Ebu Hanife'de Açarsanız görülecek orada bakın yeşil. Evet. Müslim'deki rivayetin aynısı mevcuttur. Cariye hadisi. Müslim'deki rivayetin aynısı mevcuttur. Cariye hadisi. Görenleriniz var mı? Okudunuz mu? Okumadınız mı? Ver oradan yeşil kitabı. Niye okumuyorsunuz ya? Devamlı söylüyoruz. Okuyacaksın bakın. İmam Ebu Hanife'nin müsnedi arkadaşlar. Müsnedi. İmam Ebu Hanife'nin müsnedi. Bakalım şimdi İmam Ebu Hanife ahad hadisi amel etmiş mi etmemiş mi? İman ve İslam bölümü arkadaşlar. İman ve İslam bölümü. Üçüncü rivayet. Hem de maşallah. Yani neredeyse birinci rivayet olacakmış. Bakın. Atadan rivayetle Ebu Hanife diyor ki atadan rivayetle Hazreti Peygamber'in ashabından bazı kimseler ataya hadisi anlattılar. Atlar bir revahanın koyunlarını güden bir kadın çobanı vardı. Bu sürün içerisinde özellikle bir koyuna iyi bakmasını söyledi. Bunun üzerine çobanla anlaşma yaptı. Ta ki bu koyun besili bir hale geldi. Çoban koyunların bazısıyla meşgul olurken kurt gelerek koyunu kapıp kaçtı ve onu öldürdü. Çoban durumu Abdullah'a anlatınca o da çobanı tokatladı. Sonra da bu yaptığına pişman oldu ve bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme anlattı. Peygamber Efendimiz bu davranışını çok ağır buldu ve şöyle dedi. İnanan bir kadının yüzüne vurdun ha diye çıkıştı. Revaha o Allah'ı tanımaz zenci bir kadındır diye cevap verdi. Hazreti Peygamber kadına adamı göster. Hazreti Peygamber kadına adam gönderdi ve onu getirtti. Ona yani kadına Allah nerededir diye sorunca Zahid Kevseri diyor ki böyle bir lafız varit değildir Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da. O Müslim'deki lafız zayıf lafızdır. En Allah lafzı yoktur diyor. Sahih değildir diyor. Muhammed Zahid Kevseri ve onun yolundan gidenler. İyi de Muhammed Zahid Kevseri İmam Ebu Hanife'nin bu rivayetini görmemiş mi? Müslim değil bakın bu arkadaşlar. İmam Ebu Hanife'nin müsnedi. Ne demiş kadına? Allah nerededir demiş. Kadın göktedir cevabını vermiş. Resulullah ben kimim demiş. Kadın sen Allah'ın Resulüsün demiş. Hazreti Peygamber de o müminedir. Onu azat et emrini vermiş. Bakın üçüncü rivayet. İman ve İslam bölümünde. Şimdi bu rivayete zayıf diyorlar. Müslim haliyle. Peki İmam-ı Muhanife'nin müsnedi haliyle ne diyorlar? Üçüncü rivayet. Yani İmam-ı Muhanife bunu kendi kanalından ne yapmış? Rivayet etmiş. Onunla da yetinmemiş arkadaşlar. O onun neyi? Rivayeti. Bakın o rivayet hali. Ne hali? Rivayet hali. Ben şimdi size onun bir de dirayetini okuyacağım. Neyini okuyacağım arkadaşlar? Dirayetini. Bu çok önemli. Ne demek? Şimdi İmam Ebu Hanife bunu rivayet etmiş. Peki hocam bunu rivayet etti de bakalım İmam Ebu Hanife senin anladığını anladı mı bu hadisten? Bakalım İmam Ebu Hanife bizim anladığımızı bu hadisten anlamış mı? Evet. Bak. Ne diyor İmam Ebu Hanife? Şimdi hadisi rivayet etti. Bakalım hadisten ne anladı? Şimdi hadisi rivayet etti ama yok. O hadisi rivayet etti ama senin anladığını anlamadı. Yani orada Allah nerededir diye sormuyor. Allah'ın semada olduğunu kabul etmiyor İmam Ebu Hanife. Bakın şimdi. Ne diyor? Bizzat kendi kitabından okuyoruz. İmam Ebu Hanife'nin kendi kitabından okuyoruz arkadaşlar. Diyor ki çok uzun bir rivayet. Şuna kısasını ben bulayım. Evet. Bakın. El-Fıkhül Ebsat. El-Fıkhül Ebsat Türkiye baskısı, Ders-i Adet baskısı, sayfa 47-48. Bakın ne diyor. Diyor ki Allah-u Teala'dan bir şey istenirken yukarıdan istenir, aşağıdan değil. Nereden istenir? Yukarıdan. Çünkü aşağı hiçbir şeyde rububiyet ve uluhiyetin sıfatlarından değildir. Nitekim hadiste de şöyle rivayet edilmiştir. Bir adam siyah cariyesini Hazreti Peygamber'e getirerek şöyle dedi. Bir mümine cariyeyi azat etmek üzerime vacip oldu. Bunu bana yeterli görür müsün? Hazreti Peygamber de cariyeye sen mümine misin diye sordu. O da evet deyince bu defa Hazreti Peygamber peki Allah nerede diye sordu. O da göğe işaret etti. Bunun üzerine Hazreti Peygamber adama onu azat et çünkü o müminedir buyurdu. Görüyor musunuz? Yukarıdan istenir. Allah'ın yukarıda olduğuna delil olarak hangi hadisi kullanıyor? Bu hadisi kullanıyor. E şimdi bunun rivayeti zayıf, dirayeti zayıf. Peki sahih olan ne? Bakın tefsir. Tefsir. Şerh etmiş hadisi. Ben etmiyorum. Fıkhül Ebsat. Ha, demek ki önemli olan imamların muteber kaynaklarda söyledikleri, yoksa onun bunu söylediği değil. Herkes bir şey söyler. Herkesin söylediği de kendini bağlar. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.